У іншай перадачы мы зазначылі, што Біблія піша пра неба ў трох значэннях: зямлі і газавай абалонкі атмасферы, цэлага сусвету з ягонымі целамі прасторы, зоркамі і планетамі, і месца, дзе прабывае трыадзінны Бог. Што тычыцца апошняга выгляду неба, Біблія некалькі разоў называе гэта нябёсамі нябёсаў або ў адным выпадку трэцім небам. Калі існуе Божае трэцяе неба, ці хтосьці з жывых людзей, будучы яшчэ на зямлі, яго ўбачыў? Хоць Біблія даволі мала піша пра неба, яна паведамляе, што нехта ўбачыў яго. Неўзабаве пасля заснавання хрысціянскай царквы ў Єрусаліме паднялося вялікае ганенне супроць першых вернікаў, пра што мы чытаем у 7 раздзеле кнігі Дзеяў апосталаў. Расказваецца пра Сцяпана, які крытыкаваў габрэйскіх рэлігійных лідараў за іхняе духоўнае упорства і нежаданне прымаць сапраўдных мужоў Божых, у тым ліку і пасланага ад Бога Ісуса Хрыста. Сцяпан так моцна ўгнявіў духоўных кіраўнікоў, што яны рваліся сэрцамі і скрыгаталі на яго зубамі. Менавіта ў гэты момант Божае найвышэйшае неба адкрылася вачам Сцяпана, і ён засведчыў пра гэта, кажучы: «Бачу я нябёсы расчыненыя і сына чалавечага, які стаіць праваруч Бога». Ад злосці рэлігійныя лідары павялі Сцяпана за горад, і там пабілі яго камянямі. А ён, ведаючы, што смерць надыходзіць, прасіў, каб Господ Бог не лічыў ім грэху за гэты акт, па прыкладзе Збавіцеля Ісуса Хрыста, калі яго крыжавалі, і каб Бог прыняў ягоны дух. Куды дух Сцяпана пайшоў? Да Бога, які прабывае ў сваім найвышэйшым нябесным прыстанішчы. Неба прадстаўляецца як месца поўнай стабільнасці, бяспекі, вечнай радасці і задаволенасці. Апостол Павел кажа, што, нягледзячы на паступовае аслабленне цела, вернікі не маркоцяцца, бо душою яны мацнеюць, ведаючы, што перажыта імі тут на зямлі, асабліва тыя моманты пакуты, у будучым нябесным царстве прынясуць ім большую меру славы. Ён зразумела думаў о будучым прабыванні верніка ў Божым небе. Таму і дабаўляе, што бачная і перажытая намі тут на зямлі часовая, а нябачная слава з'явіцца ў будучым і станецца вечнай. Вернік спадзяецца на Господа Бога, калі памірае, і верыць, што ён пяройдзе ў Божае найвышэйшае неба, дзе сустрэне Господа і будзе жыць у ягонай прысутнасці. Апостол Павел жыў гэтай надзеяй, бо аднойчы напісаў, што адчувае цягу развітацца з зямным жыццём і быць з Хрыстом, што непараўнальна лепей. Хрыстос гаварыў вучням пра нябесныя прыстанішчы, якія ён паабяцаў падрыхтаваць пасля свайго адыходу зямлі. Мы чытаем: «Хай не бянтэжыцца сэрца ваша, веруйце ў Бога і ў мяне веруйце, і калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду і зноў вазьму вас да сябе, каб і вы былі дзе я. У доме яйца майго прыстанішча многа. Калі б не так, я сказаў бы вам: я іду падрыхтаваць вам месца. А куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце». Пачуўшы словы Хрыста, адзін вучань зазначыў, што ён і рэшта вучняў таго шляху не ведаюць, на што Хрыстос адгукнуўся паведамленнем, што ён ёсць той шлях да Бога. Чалавек можа спазнаваць Бога тут на зямлі праз веру ў Збавіцеля Хрыста і чытанне ягонага слова, ды пасля смерці з'явіцца ў ягонай прысутнасці ў небе. Так здаралася з разбойнікам, які вісеў на крыжы па адным баку ўкрыжаванага Хрыста. Ён абараняў Хрыста перад другім разбойнікам, які ліхасловіў Збавіцеля, і цвердзіў, што яны абодва заслужылі крыжовую кару, а Ісус Хрыстос нічога дрэннага не зрабіў, каб заслужыць такую кару. Гэты разбойнік зразумеў, што Ісус Хрыстос сапраўды прыйшоў ад Бога, і папрасіў, каб Збавіцель памятаў яго, калі прыйдзе ў сваё нябеснае царства, на што Ісус даў станоўчы адказ: «Сёння ж будзеш са мною ў раі». А дзе знаходзіцца Божы рай? На нябёсах нябёсаў, бо при узнесении у присутности вучнев Збавитель вернулся до своего небесного Отца, поднявшийся вверх и зникший за облаком. У четвертом разделе книги «Открытье» мы знаемся с выглядом неба. Автор Ян Богослов пишет, что двери неба были отчиненные, и он мог проз их углядеть у тое славное место, где пробывает Бог с анелами и иншими незвычайными истотами. На троне сядит нехто, подобный до каменя Яшпису и Сардису. Вокол трона лунае веселка. Навколо головного трона Ян бачить 24 іншие троны, и на их сядять 24 старцы, опранутые в белое одение и золотыми венками на головах. С головного трона заходить маланки, гримоты и голосы, коли его горать 7 светочов. Перед троном растягивается шкляное море, на троне и вокруг его сядят 4 живые истоты со многими очами. Одна подобная до льва, другая до теляти, третья мая человекоподобное обличье, четвертая подобная до летучего орла. Кожная истота мая 6 крылов. Днем и ночью яны обещают, что всемогутный Бог святый. Ён існаваў, існуе і будзе існаваць. Адчуваецца, што ўся гэтая сцэна апісваецца ў нейкім сімвалічным выглядзе. Аўтар кнігі адзначае, што ўсе жывыя істоты, якія акружаюць Божы трон, славяць Бога, кланяюцца яму, кладуць вянкі перад ім і заяўляюць, што ён варты прыняць славу, гонар і сілу, бо ён стварыў усё існае і падтрымлівае сусвет сваёй неабмежаванай сілай. Прысутныя ў небе пакланяюцца Богу і ў гэтым знаходзяць вялікую задаволенасць. Небесная сцэна радыкальна адрозніваецца ад зямнога жыцця. Нам смяротным нават цяжка ўявіць сабе, як усё гэта насамрэч выглядае. Тым не менш, чытаючы іншыя месцы адкрыцця, мы даведваемся, што тыя, хто з'явіліся ў небе, ужо не ведаюць цяжкасцяў і пакутаў, звязаных з зямным існаваннем. Пазней у кнізе багаслоў Ян сведчыць, што ён убачыў у небе вялікае мноства людзей, якіх ніхто не мог палічыць, сухіх плямёнаў, каленаў, народаў і родаў, якія стаялі перад троном ягняці Божага Ісуса Хрыста ў белым адзенні і з пальмавымі галінкамі ў руках, і голасна выказвалі Богу словы славы і пакланення. Усё гэта праходзіць вялікай радасцю і моцным жаданнем даць усю славу і гонар Богу Творцу і Ягонаму Сыну Хрысту. Напрыканцы кнігі «Адкрыццё» Ян паведамляе, што новае неба і новая зямля замінілі першыя неба і зямлю, і спускаецца да людзей новы Єрусалім, як невеста, убранная для мужа свайго. Аб'яўляецца, што скінія Бога ўжо з людзьмі, Бог будзе жыць з імі, і ён станецца іхнім Богам назаўсёды. Тое, што было страчана ў Эдэмскім садзе, вяртаецца вернікам. Вечная радасць і памыснасць, ды блізкая лучнасць з Господам Богам. Сказана, што ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранішае прайшло. І сказаў той, хто сядзеў на троне: «Вось твару ўсё новае», і кажа мне: «Напішы, бо словы гэтыя праўдзівыя і слушныя». І сказаў мне: «Збылося. Я ёсць альфа і омега, пачатак і канец. Са смяглому дам задарма з крыніцы вады жывое». У новым Єрусалімі не будзе ніякага храма, бо сам Бог будзе прысутнічаць у ім. Не будзе ніякай патрэбы ні ў сонцы, ні ў месяцы, бо слава Божая і святло, што зыходзіць ад ягняці Хрыста, будуць асвятляць нябесны горад. Ніякай ночы не будзе, толькі адна светласць будзе цараваць. Пішацца, што брамы гораду не будуць зачыненыя, і кожны жыхар, відаць, зможа выходзіць і ўваходзіць, як яму будзе заўгодна. Светлая рака вады жыцця будзе выплываць ад трона Бога і працякаць праз гора. Пасярод адной вуліцы будзе дрэва жыцця, якое будзе радзіць плады, и листья на оцаление народов. Подкресливается, что не увойте у небесный Иерусалим ничего проклятого, только тые, якие обмылися для дарования грехов кровью Христовой. Верники будут служить Богу и с этого тешиться. У своем листе богослов Ян отзначает, что верники станутся подобными за Збавителя Христа. Любосные, мы теперь дети Божия, але еще не выявилось, чем будем. Ведаем только, что коли выявится, будем подобные до Его, бо глядим Его, як Он есть. Яким стався Христос после воскресения? Он имел тело зусім іншого кшталту и с новыми от першого здольностями, бо проходил про стены и зачиненные дзеры. Нам теперь это тяжко уявить себе, бо такого не бывает сярод людей. Мы обмежаваны у теперішнім існаванні, калі Бог, як творца усяго і усіх, карыстаецца шматлікім, невідомым нам і дзівосным. Апостол Павел піша, што калі мы памрем, тело наше будзе пасеяно ў тленні, няславе і немачы, а ў воскресне ў нятленні, славе і сіле. Яно будзе пасеяно ў натуральным фізічным выглядзе, а ў воскресне ў духовно наглядным. Якія змены адбудуцца з намі, мы, мабыць, не можам прадказаць і поўнасцю не ўяўляем сабе, але можам быць упэўненыя хоць у адным, што мы, як унікальныя асобы, у сутнасці сваёй застанёмся тымі ж самымі. Апостол Павел намякае, што адзін аднаго пазнаем і зноў будзем сябраваць, калі піша, што вернікам няма прычыны маркоціцца па адышоўшых у вечнасць знаёмых нам вернікаў. Чаму? Таму, што вернікі жывуць надзеяй, што ўбачаць іншых братоў і сёстраў па веры, калі памерлых у Ісусе Бог прывядзе з ім, з Ісусам, пры ягоным другім прышэсці на зямлю. У небе я ўбачыў і спазнаю сваіх бацькоў і іншых сяброў, якія ўжо пакінулі сучасны свет. Гэта суцяшае мяне і кожнага верніка, які жыве такой надзеяй.